kile! Helicopter ready for takeoff. Więcej setów na seciki.pl. War never changes. It only gets louder. The bass of the bombs dropping. The trebles of gunfire. But he knows his way around the battlefield. He is a killing machine. Welcome. Halo, ekwano, zapieczkę, zaczynamy, zróbcie jakiś hałas! DJ Killer. Dobry wieczór, witam serdecznie gorąco, witajcie moi drodzy! Rodziny z Ibrexa. Czerwona sala, dobry wieczór, Ekwador! Mam tylko nadzieję, że każdy zwarty i gotowy na wysokie loty. Północ wybiła. Ekwador, ręce! Słuchajcie, kochani, dla was mój wielki przyjaciel za konsolety DJ Killer. Przywitajcie go gorąco i serdecznie! Dzięki, że jesteś dzisiaj, chłopie! Moi drodzy, powiem tylko tyle, tak wielkiego święta nie mogłem opuścić. Urodziny z Ibrexa, Sydney Stona i Dependent Days. Witajcie, Ekwador! Pamiętajcie, klubowicze, to jest dopiero dobry początek. Ręce! Wszystkie ręce graszczą! Dla was obecnych dzięki, że jesteście! Tutaj czuję się jak w domu, Ekwador, ręce do góry! Come on. skądkolwiek przyjechaliście, witamy całą Wielkopolskę. Witamy wszystkich przyjaciół. Jedno niepowtarzalne miejsce, Ekwador Maniecki. Podnieście wysoko ręce. Halo! Jak to mówią, muzyka łączy niedzielę, pamiętajcie, grupowicze. Halo! Świny! Góry! Góry! Góry! Góry! Góry! Góry! Pamiętacie, tej nocy seta nagrywamy, bądźcie głośno. Pamiąteczka będzie jak zawsze. Put your fucking hands up. Dla Christiana, tak żebyś zapamiętał do nas naprawdę na bardzo długo. Ręce, ręce! Niech ta muzyczna moc będzie zawsze z tobą. Jedny z pewnych ani takich urodzin nie mogłem sobie wymarzyć absolutnie. Kurwa, co tu się stało? DJ Killer przed wami, zrób się dla niego hałas! Ale kwadę! To są piękne chwile. Ręce, dłonie, ruszamy! Drodzy, tej nocy mamy dla DJ-a Zybreksa jeszcze jedną niespodziankę tej nocy. Naprawdę, grubą niespodziankę. Jeszcze raz! Zróbcie mega hałas! Wielu ludzi, wielu przyjaciół przyjeżdżało tutaj po to, aby właśnie być w tym pięknym dniu. Mega szczególnym dniu dla ciebie, właśnie przy tobie. Są przyjaciele z Puśnicy, są z Kokocka, są z Hanoweru, również z Płocka, jak i z wielu pięknych miejsc Polski. Wszystkiego najlepszego życzy rodzina Ekwadoru Cyprex. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, kochani, tak na chwilę przerwę. W życiu popłakałem się tylko raz, jak miałem ślub z własną żoną. Dzisiaj stworzyliście to, że łzy szczęścia absolutnie powodujecie sami. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Tyle mam do powiedzenia. Jeszcze nie koniec niespodzianek. Zostańcie z nami. Cyprex! Bawi się najlepsza wyjara w Polsce. Ekwador Manieczki! to sobie mam jedno pytanie tej nocy. Kto z nami opija urodziny? Jedno jest pewne, albo grubo, albo wcale. Tak tej nocy będzie. Dla Olo z pozdrowieniami za to mega niespodziankę. Jedno pytanie do was, kochani, jak się dzisiaj bawicie? Od Wielkopolski się rozpoczęło i dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce. Halo Wielkopolska! Gorące pozdrowienia dla małżonki Killer, która nie mogła przyjechać dzisiaj. Wiedziałem, że chciała. Podnieście ręce wysoko. Lewa strona! Prawa strona! Halo, środek, ruszamy! Opaski od Cypress Elves są dla was specjalnie. Ekwador Manieczki. Pamiętacie? Halo, halo, Ekwador, pamiętacie? W tej nocy jeszcze mamy to dla Cypreksa. Zapraszamy na torta! Ekwador! To czysta przyjemność tą koszulkę założyć w tym miejscu, absolutnie. Dziękuję za prezent. Naprawdę. Kochani, czy ktoś ma ochotę na tort od cytryny? Ręka w górę. Dajcie jakiś nóż, pokroimy. Podnieście ręce w górę wszyscy teraz. Everybody put your fucking hands up. wszyscy. Ręce w górę, Ekwador. 3, 2, dłonie w górę! Dla Karoliny, dzięki piękne. Kroimy nożem, gdzie jest nóż. Stara szkoła jazdy z Dybeksa. Dla całej Wielkopolski. Dla całego Mazowsza. Najlepsze chwile, najlepsze momenty właśnie, moi drodzy, zapamiętajmy teraz, w tym momencie. Ekwador Majewski, takie chwile urodzinowe, Zybeksa, Silistona. Z wami razem, wysoko ręce. Milan Niewski, linii lotniczych Godreńca. Dla tych, kto lubią dobrze afterować, Mufi After Ekwador! Zgrosimy pozdrowienia sesji dla całego Ciechanowa, Szamotu, Popówka, a to wszystko od Pati. Patka pozdrawia. Dla was obecny wieczór, magiczny. Independence Day! Ej, Ekwador Manieczka! Smocznego. Chodzi śrynce wysoko, cały kwadrat. Gdzie jest Liban? Halo Liban. Gdzie jest Liban? Witamy Poznań. Szukamy Libanu. Gotowy jesteś? Tu. A je! I wszyscy! Z podziękowaniem dla was wszystkich, absolutnie za dzisiaj. Za obecność! Jest Liban! Chodź, Kasia, chodź, mam coś dla ciebie. Ode mnie dla was. Ręce klaszą teraz! Is it not beautiful to watch the sun rise and see the dove razem! To nie klaszę ten zapisem. for you. Wygrałeś ten numerem, yes. Witamy całą ekipę Kołalina i Wigina. Dobry wieczór. To jest killer! Halo Wielkopolska! Jedno pytanie do was, kochani, jak się bawicie? Zróbcie potężny hałas! I teraz wszystkie ręce w górę! Serdeczne pozdrowienia, życzenia dla samego Szerkowa i okolic, dla nieobecnej z nami Paulinki, od Kącia. Gorące pozdrowienia. Ekwador, ręce! Czas na takie zdjęcie z wami, podnieście wysoko ręce. Pamiątka na Facebooku musi być. Wysoko ręce, Ekwador! Pamiętajcie, klubowicze na godzinie pierwszej. Największa gwiazda tej nocy na tej scenie DJ Cyprex. Na te swoich rodzinach. Again. Z gorącymi dla tych, którzy dzisiaj z nami piją, co świętują w najlepsze. Pamiętamy oczywiście o kierowcach, pamiętajcie. Albo grób, albo wcale. Wysoko ręce. Odkochającej Basi dla Marcina z gorącymi pozdrowieniami. Ekwador Manieczki na pełnej dzisiaj. DJ Killer, zrób się dla niego hałas! Urodziny Cytryny, Independence Day. Tu i teraz, Ekwador Banieczki. Leci Alien! Driver! Moi drodzy, jeszcze dokładnie 15 minut. Wieża, cytryna dla was specjalnie tej nocy. Halo, halo, zróbcie jakiś hałas! Jak to mówią w Ekwadorze, nigdy nie ma mało. Dla tych, co lubią dobrze afterować, o czwartej na pewno nie skończymy. Stara Gwardia bawi się na samego, bez wątpienia, Wielkopolska. Podnieście wysoko ręce na cytrynę, bez wątpienia. To jego święto i CJ-a. I nasze wspólne Independence Day. Świ święta tej nocy. Z wami, wspólnie, najlepsi. Do góry świra! Jak za starych dobrych czasów, riwa, riwa i cały Ekwador się kiwa. Do samego świtu. Ręce! Arriva, arriva, Ekwador się kiwa! Arriva, arriva, Ekwador się... Arriva, arriva, Ekwador się... Jak zawsze z Grocji pozdrawiam na stałych wyjaśnionych w miejscu. This rocks! Dla całej ekipy Kołolina i Wigila pozdrawiamy serdecznie. Skądkolwiek do nas przyjechaliście, dzięki, że jesteście z nami. Check this out. Radek Sylwiowi jeszcze się uśmiechasz. Pafendorf! Zdradzę wam, moi drodzy, że w tym miejscu dokładnie w grudniu. Smile, smile, smile, smile. Jedno pytanie do was, kani, czy chcielibyście urodziny Killera w tym miejscu? To zdradzamy tajemnicę, pomału, niebawem w tym miejscu. Kolejna osiemnastka, Jarosława. Zmówienie mojej doty najlepsi klimaciarze w tym miejscu tej nocy nami. Witamy serdecznie cały obecny z nami Petro Team. Halo Polska, halo Wielkopolska! To zaszczyt dla was grać. To zaszczyt grać z tym człowiekiem. Halo Ekwador, zróbcie jego potężny hałas! Wszystkie ręce klaszą! Jedno pytanie, jak tam wasza kondycja? Lewa, prawa, środek, żyjecie? Na pewno, moi drodzy, ta noc przejdzie do historii, nagrywamy sety. Pamiątka będzie specjalnie dla was. Niezawodnik Lubowicze. Wiecie, co teraz będzie. Ja dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko, DJ Killer. Więcej setów na seciki.pl.